Розділ 29. Від'їзд. Другого дня, коли за паризьких горбків зійшло прекрасне сонце, червоне, але без проміння, як це звичайно буває в погожі зимові дні, на Луврському подвір'ї вже 2 години все було в русі. Чудовий арабський кінь, нервовий і стрункий, на тонких, як волення, ногах, на яких сіткою перепліталися вени, бив копитом, піднімав вуха і фиркав, дожидаючись у дворі Карла IX. Але він був не такий нетерплячий, як його пан, затриманий Катериною в проході, щоб поговорити з ним, як вона казала, про важливі справи. Вони стояли в скляній галереї. Катерина холодна, бліда, безстрасна, як завжди. Карл IX, тремтячи, кусаючи нігті і похльоскуючи хлистом своїх улюблених собак. Вдягнути його кольчуги, щоб кабанячі ікли не могли їх вразити, і щоб самі вони мали змогу безкарно нападати на страшну тварину. На грудях у них були невеличкі щитки з французькими гербами, майже так само, як на грудях у пажів, що не раз заздрили привілеєм цих щасливих улюбленців. «Зверніть увагу, Карле», – сказала Катерина. «Крім вас та мене, ніхто не знає, що незабаром прибудуть поляки. А король Наварський поводиться так, ніби це йому вже відомо. Незважаючи на зречення протестанства, я ніколи в це зречення не вірила, він підтримує зносини з гугенотами. Помітили ви, як часто почав він виходити останнім часом? Він має гроші, а їх у нього ніколи не було. Купує коней, зброю, а в дощові дні зранку до вечора вправляється у фехтуванні». «О, Господи, мамо!» – сказав Карл IX з нетерплячкою. «Що ви думаєте, він має намір вбити мене або мого брата герцога Данжу? Коли так, то йому треба ще чимало повчитись, бо вчора я налічив йому на камзолі моєю рапірою 11 петличок, а їх там тільки 6. А мій брат Данжу, ви знаєте, поцілює ще краще від мене, або так само добре, так принаймні кажуть». «Слухайте, Карле, – відповіла Катерина, – не ставтеся легковажно до того, що говорить вам мати. Посли незабаром приїдуть, тоді самі побачите. Коли вони будуть в Парижі, Генрих зробить все, що зможе, щоб звернути на себе їх увагу. Він улесливий, облудний. Не кажу вже про те, що його дружина, яка не знає, чому допомагає йому, почне базікати з ними, говорити і по-латинському, і по-грецькому, і по-угорському, і я не знаю ще по якому. О, кажу вам, Карле, а ви ж знаєте, що я ніколи не помиляюсь. Кажу вам, що тут діло непросте». В цю хвилину почав бити годинник, і Карл перестав слухати матір, а почав дослухатися до годинника. «О, Боже, 7 година!» – скрикнув він. «Година, щоб їхати! Буде 8 година, щоб зібратися на збірному пункті і вигнати звіра. Ми не зможемо почати полювання раніше, як о 9-й годині. Їй-богу, мамо, ви примушуєте мене гаяти надто багато часу. Геть, різкту! Геть! Геть, поганець!» І жорсткий удар по спині змусив заскавчати від болю бідолашну тварину, здивовану тим, що у відповідь на ласки вона дістала хльосту. «Карле, – знову почала Катерина, – вислухайте ж мене, Богом заклинаю, і не покидайте на призволяще власну долю і долю Франції. Ви тільки й знаєте, полювання, полювання, полювання. Ви матимете час на полювання після того, як виконаєте обов'язки короля». «Ну, ну, мамо, – сказав Карл, аж блідий від нетерплячки. – Порозуміємося швидше, бо я ж киплю. І, Богу, бувають дні, коли я вас не розумію». І він зупинився, ляскаючи ручкою батога по чоботу. Катерина подумала, що настала слушна хвилина і що її треба не пропустити. «Сину, – сказала вона, – ми маємо доказ, що Демої повернувся до Парижу. Його бачив пан Деморвель, якого ви добре знаєте. І ні для чого іншого, як для короля Наварського. Цього досить, гадаю, щоб мати на нього підозру більше, ніж будь-коли. Ну от, знову про бідолашного Анріо. Ви хочете примусити мене вбити його, так? О, ні. Послати у вигнання? Ну, як же ви не розумієте, що у вигнанні він нам значно небезпечніший, ніж тут, у нас перед очима, в Луврі, де він нічого не може зробити, і про що ми зараз же довідались би. Я не хочу посилати його вигнання. Ну, то чого ж ви хочете? Кажіть швидше. Я хочу, щоб його тримали в безпечному місці, поки тут будуть поляки. В Бастилії, наприклад. Ну, це вже ні, скрикнув Карл IX. Сьогодні ми полюємо на кабана. Анріо – один з найкращих моїх мисливців. Без нього полювання пропаде. Чорт забирай, мамо, ви тільки й думаєте, щоб суперечити мені. Ах, любий сину, я ж не кажу сьогодні вранці. Посли прибудуть завтра чи післязавтра. Його можна взяти і після полювання, ввечері або вночі. А, ну це інша річ. Добре, ми ще поговоримо, подивимось. Після полювання. Я нічого не маю проти, але до побачення зараз. Ну, сюди і різкту. Може, й ти будеш ждутися на мене? Карле, сказала Катерина, затримуючи його руку і ризикуючи викликати вибух гніву, що міг спричинитися до нової зміни рішення. Я гадаю, що було б краще підписати наказ про арешт зараз, відклавши виконання на вечір або на ранок. Підписувати, писати наказ, шукати печатку, коли мене чекають на полюванні, а я ж ніколи не примушував ждати себе. До чорта! Ні-ні, я надто люблю вас, щоб затримувати. Я вже все приготувала. Ідіть сюди, до мене. І Катерина жваво, ніби їй було 20 років, відчинила двері свого кабінету і показала королю на чорнильницю перо і пергамент і запалену свічку. Король взяв пергамент і хапливо пробіг його очима. Наказ і так далі, взяти під сторожу і відпровадити до Бастилії брата нашого Генріха Наварського. «Ну, готової», – сказав він, підписуючи одним розчерком. «До побачення, мамо!» І кинувся з кабінету з своїми собаками, радий, що так легко відкараскався від Катерини. Карла IX чекали нетерпляче, і, знаючи його пунктуальність в усьому, що стосувалося полювання, дивувалися, що він спізнився. Отже, коли він з'явився, мисливці вітали його радісними вигуками, псарі – звуками рогів, коні – ржанням, собаки – гавканням. Увесь цей галас викликав рум'янець на його блідих щоках. Серце його забилося, і Карл на хвилину став молодим і щасливим. Король нашвидку привітав блискуче товариство, що зібралося в дворі. Він кивнув головою герцогові Д'Алансону, зробив знак рукою сестрі Маргариті, поминув Генріха, ніби не помітивши, і скочив на арабського коня, що підплигнув під ним. Але зробивши 3-4 скоки, кінь відчув, з ким має діло, і став тихий. Роги знову загриміли, і король виступив з Лувру в супроводі герцога Д'Алансона, короля Наварського, Маргарити, пані Деневер, пані Десов, Детаванна і найвидатніших придворних вельмож. Нема чого й говорити, що Ламолі Кокана теж були в числі мисливців. Щодо герцога Данжу, то він уже 3 місяці був на облозі Ла-Рошелі. Коли ще дождалися короля, Генріх під'їхав привітатися з дружиною, і вона, відповідаючи на його вітання, встигла прошепотіти йому на вухо. Кокона сам завів кур'єра з Риму до герцога Д'Алансона на чверть години раніше, ніж посланець від герцога Деневера був заведений до короля. «Значить, він знає все», – сказав Генріх. «Повинен знати», – відповіла Маргарита. «Ви тільки гляньте на нього, і ви побачите, як сяють його очі, хоч він і дуже добре вміє прикидатися. Чорти б його взяли, пробурмотів Бярниць. Я знаю його добре. Він полює сьогодні, крім кабана, ще на трьох звірів – Францію, Польщу і Навару. Вклонившись дружині, він став у свій ряд і, підкликавши одного з своїх людей, Бернса з походження, предки якого протягом століття служили предкам Генріха, і якого він використовував, звичайно, як посланця в своїх любовних справах, сказав йому: «Ортон, от тобі ключ. Віднеси його кузену пані Десов, якого ти знаєш. Він живе у своєї коханки на розі вулиці Катрафіс. Скажеш йому, що кузина хоче поговорити з ним сьогодні ввечері. Нехай він прийде до мене в кімнату, і якщо мене не буде, нехай зачекає. А коли я дуже запізнюся, хай ляже, поки прийду на моє ліжко». «Відповіді не буде, сір?» «Ніякої. Повідомиш тільки, чи застав його. Ключ передаси тільки йому самому. Розумієш?» «Так, сір». «Почекай, не від'їзди від мене. Перед виїздом з Парижу я покличу тебе, ніби пересідлати коня. Ти цілком натурально зостанешся позаду, виконаєш доручення і наженеш нас у Бонді». Слуга показав знаком, що зрозумів, і від'їхав. Проїхали вулицю Сен-Тоноре, Сен-Дені, а далі передмістя. На вулиці Сен-Лоран кінь короля Генріха розсідлався. Ортон під'їхав, і все сталося, як вони вмовились. Генріх Наварський поїхав далі з королівським кортежем вулицею Реколе, а його вірний слуга помчав на вулицю Тампль. Коли Генріх під'їхав до короля, Карл вів з герцогом Д'Алансоном розмову про погоду, про вік оточеного кабана, про місце, де його барліг. І розмова була така цікава, що Карл не помітив, або вдав, що не помітив, як Генріх залишився на хвилину позаду. Тим часом Маргарита приглядалася здалека до їх поводження і, здавалося, їй помічала в очах брата якесь замішання щоразу, коли вони зупинялися на Генріхові. Пані Деневер була дуже весела, бо Кокона, що був сьогодні надзвичайно пустотливий, виробляв коло неї всілякі жартівливі витівки, викликаючи сміх дам. Щодо Ламоля, то він знайшов нагоду двічі поцілувати білий з золотою бахромою шарф Маргарити, причому з такою звичайною для закоханих спритністю, що ніхто, крім 3-4 осіб, цього не помітив. О 8:15 прибули в Бонді. Першим ділом Карл IX довідався, чи знайшли кабана. Кабан був у барлозі, і псар, який вислідив його, ручався, що він не втече. Сніданок був готовий. Король випив склянку угорського, попросив дам сідати за стіл, а сам з нетерплячки пішов, аби згаяти час, оглянути псарню та пташник, звелівши не розсідлувати його коня, бо ніколи, казав він, не доводилося йому сидіти на кращому й дужчому. Поки король ходив обходом, прибув герцог де Гіз. Він був озброєний не як на полювання, а як на війну. І 20-30 дворян, що супроводили його, були озброєні так само. Він зараз же спитався, де король, під'їхав до нього і повернувся, розмовляючи з ним. Рівно о 9:00 король сам подав сигнал, протрубивши виступ, і всі, сівши на коней, поїхали до збірного пункту. Поки їхали, Генріх влучив момент ще раз під'їхати до дружини. «Ну, – сказав він, – знаєте ви що-небудь нове?» «Ні, – відповіла Маргарита, – крім того, що брат Карл дивиться на вас якось чудно». «Я теж це помітив, – сказав Генріх. Чи зробили ви запобіжні заходи?» «На грудях у мене кольчуга, а при боці чудовий мисливський ніж іспанського виробу, наточений як бритва, з вістрям як уголки. Я пробиваю ним дублони». «Ну, – сказала Маргарита, – Хай Бог допоможе. Псар, що керував кортежем, зробив знак. Приїхали до барлогу. Розділ 30. Морвель. Тим часом, як уся ця молодь, радісна і безтурботна, принаймні на вигляд, мчала золотим вихором по дорозі до Бонді, Катерина, згорнувши дорогоцінний пергамент, на якому король Карл щойно поставив свій підпис, звеліла покликати до себе в кабінет людину, до якої посилала кілька днів тому капітана своєї гвардії з листом на вулицю Серізе, в квартал Арсеналу. Широка пов'язка ставти, наче знак трауру, закривала йому одне око, лишаючи незакритим друге, і даючи бачити закривавлений між випнутими вилицями яструбний ніс і нижню частину обличчя, вкриту сивуватою бородою. Він був вдягнутий у довгий грубий плащ, з-під якого виглядав цілий арсенал зброї. Збоку висіла, хоч це було й незвично для викликаних у палац людей, довга й широка похідна шпага із подвійною чашкою. Одна рука була закрита плащем і не відривалася від ручки довгого кинджалу. «А, це ви, пане?» – сказала, сідаючи, Катерина. «Ви знаєте, що я обіцяла вам після Варфоломіївської ночі, коли ви зробили нам таку велику послугу, не лишати вас без діяльності?» «Тепер нагода з'явилась. Чи краще сказати, я подбала про неї. Дякуйте мені». «Уклінно дякую вашій величності», – відповів чоловік з чорною пов'язкою, принижено і разом з тим нахабно. «Добра нагода, пане. Вдруге в житті такої не трапиться. Скористайтеся з нею». «Я чекаю, пані. Боюся тільки, що після такої передмови...» «Доручення не було страшне, так? А хіба не таких саме шукають ті, хто хоче висунутись? Тому про те, яке я кажу, позаздрили б тавани і навіть самі гізи». «Пані», – відповів чоловік, – «повірте, хоч би яке воно було, я до послуг вашої величності». «Ну то читайте», – сказала Катерина і подала йому пергамент. Чоловік прочитав і зблід. «Як?» – скрикнув він. «Наказ арештувати короля Наварського? Що ж у цьому незвичайного? Але ж короля, пані, їй Богу не зважуся. Боюся, що я не досить добрий дворянин». «Моя довіра робить вас першим дворянином при дворі, пане де Морвель», – сказала Катерина. «Дуже дякую вашій величності», – сказав вбивця, зворушений цими словами так, що почав ніби здаватись. «То ви згоджуєтесь?» «Якщо ваша величність наказує, то чи це не мій обов'язок?» «Так, я наказую». «То я слухаюсь». «Як ви його візьмете?» «Не знаю, пані. Я просив би вказівок вашої величності». «Ви уникаєте шуму?» «Я думаю». «Візьміть 12 вірних людей. Якщо треба, то й більше». «Розумію. Ваша величність, бажаєте дати мені перевагу, і я дуже на це вдячний. Але де я заарештую короля Наварського?» «А де вам краще заарештувати його?» «В такому місті, яке самою своєю значністю гарантувало б мені безпеку, коли це можливо». «Так, розумію. В якомусь королівському палаці? Що сказали би, приміром, про Лувр?» «О, якщо ваша величність дозволите, це була б велика ласка». «То ви заарештуйте його в Луврі». «В якій частині Лувра?» «В самій його кімнаті». Морвель вклонився. «А коли саме, пані?» «Сьогодні ввечері, або краще вночі». «Добре, пані. Тепер дозвольте, ваша величність, запитати ще про одне». «Про що?» «Про ознаки пошани до його стану. «Пошана? Сан?» – сказала Катерина. «Хіба ви не знаєте, пане, що король французький не зобов'язаний пошаною ні до кого в своїй державі, і ніхто не може своїм саном дорівнюватись його?» Маруель вклонився вдруге. «Проте я наполягатиму на цьому пункті, якщо ваша величність дозволить», – сказав він. «Дозволяю, пане. Якщо король не визнає дійсності наказу, це неймовірно, але навпаки, пане, напевно, він не визнає, без сумніву. І значить відмовиться скоритись? Боюсь, що так. І вчинить опір? Можливо. Чорт забирай», – сказав Марвель. «В такому разі...» «В якому разі?» – спитала Катерина, пильно дивлячись на нього. «Якщо він вчинить опір, що належить робити?» «А що робите ви, коли у вас в руках королівський наказ? Тобто, коли ви представник короля, і хтось чинить опір, пане де Марвель?» «Що ж, пані», – сказав Збір, – «коли я вшанований таким наказом, і наказ стосується непростого дворянина, то я вбиваю його?» «Я сказала вже вам, пане», – відповіла Катерина, «і гадаю, що минуло не так багато часу, щоб ви могли забути мої слова, що король французький не визнає ніякого сану в своїй державі, тобто, що король у ній тільки один – король французький, і що найзначніші особи перед ним – прості дворяни». Морвель зблід, бо вже починав розуміти. «О, – сказав він, – вбити короля Наварського? А хто каже вам вбити? Де наказ убити? Король хоче відпровадити його в Бастилію, і наказ тільки про це й говорить. Якщо він дасть себе заарештувати, дуже добре. А якщо не дасть і чинитиме опір, спробує вбити вас?» Марвель зблід. «Ви оборонятиметесь, – казала далі Катерина. — Ніхто не може вимагати, щоб такий відважний чоловік, як ви, дав вбити себе, не обороняючись. А коли людина борониться, все може статися. Розумієте мене, так?» «Так, пані. Проте... Ну, може, хочете, щоб після слів «наказ арештувати» я написала власною рукою «живого або мертвого»?» «Гадаю, пані, це полегшило б мої сумніви». «Добре, якщо ви без цього не хочете взяти на себе доручення…» І Катерина, знизавши плечима, однією рукою розгорнула пергамент, а другою написала «живого чи мертвого». «Візьміть», – сказала вона. «Тепер наказ задовольняє вас?» «Так, пані», – відповів Марвель. «Я тільки прошу вашу величність дозволити мені взяти на себе цілком виконання цього доручення». «Хіба щось із того, що я говорила, може пошкодити виконанню? Ваша величність звеліла мені взяти з собою 12 чоловік». «Так, для більшої певності». «Прошу дозволу взяти тільки 6. «Чому?» «Бо коли б трапилося нещастя з принцем, пані, а це річ можлива, 6 чоловікам легко пробачити страх втратити заарештованого, а 12 ніхто не простить, що вони підняли руку на його величність перше, ніж половина з них була перебита». «Хороша величність, без королівства». «Пані, – сказав Марвель, – не королівство робить королем, а походження». «Що ж, – сказала Катерина, – робіть, як хочете. Тільки мушу попередити, я хочу, щоб ви не виходили з Лувру». «Але, пані, як же зібрати людей?» «Ви маєте сержанта, якому могли б доручити це?» «У мене є лакей, хлопець надійний. Він не раз допомагав мені в таких справах. Пошліть по нього і порадьтеся з ним. Знаєте зброєвий кабінет короля? Так? Чудово. Вам подадуть туди сніданок. І там ви дасте свої накази. місце підбадьорить ваш дух, якщо він підупав. А коли син мій повернеться з полювання, ви перейдете до моєї молільні, де дочекаєтесь свого часу. Але як нам війти в кімнату? Король, безперечно, має підозри і замкнеться зсередини. У мене є ключі від усіх дверей, сказала Катерина. А засуви з дверей у Генріха знято. Прощайте, пане де Морвел, до скорого побачення. Я звелю провести вас у зброєвий кабінет короля. Ах, до речі, пам'ятайте, що королівський наказ мусить бути виконаний хоч би що. Ніяких виправдань не приймається. І поразка, навіть просто невдача, скомпрометувала б честь короля. Справа серйозна. І Катерина, не давши Морвелю часу відповісти їй, покликала пана де Нансея, капітана гвардії, і звеліла провести Морвеля в зброєвий кабінет короля. «Чорт забирай», – говорив Морвель, ідучи за своїм провідником. «Я підвищуюсь в ієрархії вбивства від простого дворянина до капітана, від капітана до адмірала, від адмірала до короля, без корони. І хто знає, чи не йду колись до короля в короні?»